राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल दस में विक्रम संवत 2001 तदनुसार 30 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही दीन दुखी उस बनी जो कृपा करता है थोड़ी सामर्थ्य वाले तो हरेक अपनाता है पर जिसमें कोई गुण नहीं कोई ऐसी बात नहीं उसको अपनाते हैं। ऐसे परम दयालु कोई है नहीं ऐसो को दयालु जगह भाई मैंने सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस कहू नाही कारण रहित कृपालु मैं कारण कृपा करे स्वाभाविक दुखी दीन दे करके दया मरती है दया जासु कृपा ने कृपा अघाती जिसे कृपा कृपा खूब कृपा करती हुई अघाती नहीं ऐसे कृपा करने वाला और कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं ऐसा होना कोई संभव ही नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार सच्चे हे प्रभु हे प्रभु जानता नहीं हो कुछ जानता है उसका अभिमान है हे प्रभु हे कृपालु सच्चे दैसे पुकारो हे दयालु पात्र पर तो सभी कृपा करते हैं को पात्र पर कौन कृपा करे एक आप है ऐसे दीनों को भी अपनाते वनवास में गए तो शिव मुनि भी मिले महात्मा मिले संत मिले सब नारायण बनाया परंतु गोस्वामी जी ने किरात में किरातों का प्रेम बहुत विचित्र वर्णन किया है ज्यादा वर्णन किया है यह कृपालु भगवान भजन किरातन के सुने भजन किरातों का सुन करिए जिन बालक पुत्र बहन जय पिताजी होते हैं जैसे बालक के भजन सुनते हैं जो बालक है तो तेरी बहता सुने मुदित मन पितुर बहता तो बालसी का तेरी खुश हो जाते ऐसे भगवान क्लास लोग कहते हैं महाराज यहाँ जगह मैंने सब देखी हुई है पग पग जगह जगह बात देखी हुई है आपको शिकार दिखाएंगे आपको झरना दिखाएंगे आपको मधुर मधुर कंद मोल फल अंकुर कोमल कोमल अंकुर ऐसे आपको चखाएंगे उनके गुण बताएंगे ऐसे करेंगे महाराज बड़ी सरल रीति से अपनी बात करें हमारे सब देखा हुआ है तो वो जगह में ही रहते थे भी बस यही मेरे पास संपत्ति यही दान है अयोध्या वासी आए, उनको भी शहर देते हैं, अंगूर देते हैं, कर्म देते हैं, मूल देते हैं, फल देते हैं, कुल घर कुंभ है मेला कर देते हैं, वे कुछ धंधे लेना चाहते। हमारी यही सेवा है, लेन वासना प्रश्न सुन रहे आपके कपड़ों को और बर्तनों को सो रहे, यही हमारी बड़ी सेवा, इसी में बड़ी सेवा हो। ऐसी बातें सुनकर भगवान और वासी सब द्रवित हो जाते हैं। हमारी बड़ी सेवा यही है, आप अरे कपड़े बर्तन पड़े रहे सोच नहीं करे, ये बड़ी सेवा है बड़ी। नहीं तो हम तो ऐसे राजना पर भगवान बहुत विशेष कृपा सुनते हैं, वचन क्रिया तो निके उसमें जब तो बालक बहन है। हमारे में कोई योग्यता नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, हम क्या सेवा करें, हमारे पास कोई सेवा करने की सामग्री है ही नहीं। श्री रघुनाथ जी महाराज पधारे, इससे आप लोग भी आ गए, आप लोग आग बना गया, आप लोग दर्शन हो गए, हम बड़े भागी हो गए है ना। भगवान को ऐसी सरलता बहुत प्यारी है, बड़े खुश होते सर होकर के सज्जन पुकारो भगवान हे नाथ हे प्रभु हे दीन दयालो, हम सेवा के योग्य नहीं है, लायक नहीं है, हम जानते नहीं। भगवान की कृपा से ही अयोध्या गए, लोगों का दर्शन हुआ। ऐसे भगवान से कहो हे नाथ हे प्रभु हे दीन दयालु आते हैं करण, ऐसे आप हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ क्या सेवा करें, आप कृपा करते हैं कि सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही जीव सरल भाव से भगवान के सन्मुख हो जाता है, संसार से विमुख होकर भी भगवान एक सन्मुख हो जाए। मैनु सेवा जो द्विवेदी ने पर मैनु सेवा ही बिना कृपा ही, आप लोगों को दर्शन हुए जो भगवान ने कृपा से, भगवान यहां बिठा दे तो आप बता गए। हम सेवक परिवार समेता परिवार सहित हम सेवक, इस वास्ते आज्ञा देते हुए कोई संकोच न करे, हम आप गई है सरल हृदय से करे। हृदय मन आ गई तपस्या और भजन देकर भगवान राजी होते हैं, परंतु किरातों की सरलता देकर खुश हो जाते, सीता बढ़ा देकर संत भी देखते हैं कैसी कृपा है भगवान, हमारे को चाहते नहीं महाराज, हम उसे जानते नहीं है। मन मन आगम, मनों के मन से भी आगम है आप, ऐसे हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे कृपालु हे कृपा सिंधु। अपने वो हम योगी मान लेते हैं, ये हमारी मूल भाव है, मूलता आप ही हो, आप ही हो, आप दिन बंदो हमारे को सिखाना आता नहीं, आपका क्या कहना चाहिए क्या नहीं हम जानते नहीं। ऐसी सरलता से भगवान के सामने अपने जो अवस्था है वो, ये बहुत बढ़िया साधन है। अपने में कुछ योग्यता दिखती नहीं, हमारे कुछ विशेषता है नहीं, हमारी पात्रता दिखती नहीं है, कृपा सुन दो। और कौन सुने हमारी बात, कौन सुने और किस संख है, यहां दिखाएंगे खुदा तो सब खुश हो जाते भगवान के सामने शरण लेते थे। सुनो अपने ही देगी बात भगवान को सरल होकर सीधे होकर निर्मल होकर अयोग्य होकर जानकार नहीं। जैसे हनुमान जी ने विभीषण के सामने कहा, मोह पर रुकी मेरे पर भगवान कृपा करिए, जो सुबह मेरा नाम ले दिन भर रोटी नहीं मिले उसको। ऐसे हम ऐसे चंचल आज मंदिर इस पर कृपा करते आनंद में मगन हो गए, हमेशा नहीं खुश हो गए, हनुमान जी महाराज खुश हो गए। ऐसे कृपा करने वाले भगवान आओ हमारे दक्षिण कैसे, हमारी योग्यता तो है आपके सामने। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो भाई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो, उत्पन्न हो श्रेष्ठ हो, हम तो बंदर है। योग्य जान को तो हरेक आदमी करता है, पर अयोग्य पर कौन करता है? अयोग्य पर कृपा करने वाले आप ही हो। इस वास्ते सब भाई सज्जन अपने हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, आपसे कैसी प्रार्थना करनी चाहिए क्या करना चाहिए वो जानते नहीं, और ये श्रद्धा देकर भगवान खुश हो जाते हैं। आप देखो जी मंजा की बातें तो सुन ली, आप निश्चित भजन करेंगे आप आ गए, ये बात है बड़ी बात करें। ऐसे सज्जनों अहंकार रहित अपने योग्यता को भूल जाओ और भगवान आगे बल की तरफ जाओ, आप कृपा को आसर और आप कृपा को जोर, आप बिना दिशा नहीं तीन लोक में और, ऐसा को कृपा देख भाई थोड़ी कृपा से बनवाए गुण आ गया उसने भी हरा दिया, जानकार हो गए। ये हमारी मूर्खता है कृपा सिंधु, हमारी मूर्खता पर राजी हो जाओ, और तो हमारे पास है नहीं कुछ। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, आप अपना विरुद्ध समझा लो, एक पद आता है तो थारो विरुद्ध हो देशावरिया, तो थारो विरुद्ध सो देशावरिया, मत जो ये करने हमारे करने की तरफ न दे गया, आप अपने स्वभाव की तरफ दे गए। भरत जी जो जा रहे हैं तो माँ की बात वो याद करते तो पग पीछे पड़ते हैं, अपने विचार आते हैं तो खड़े रहते हैं। जब समझे प्रभु रघुनाथ से बाबू तो पर पग पर तो उतार बाबू, जब भगवान ने कृपा की तरफ देखते तो दौड़ पड़ते। शरीर में जो ऐसा समय भी आप ऐसी कृपा करते कराते थे, इसी मनी महात्मा बड़े बड़े बहनों के वजन सहन करते जानते अहे तुम कारण नहीं कृपा लो, बिना कारण नहीं मैंने सेवा जो द्रवे दीन पर मैंने सेवा ही नींद हुई देवी कुछ तब जा रहे देवी तो जा रहे हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु यही बात जानते हैं कि आप बिना कारण कृपा करते हैं, देख भी अपनी दया ही करते हैं। जासु कृपा नहीं कृपा आगाती, कृपा करने कृपा भी आगाती नहीं, सज्जनों कृपा करो। क्रियाता ने अयोध्या वासियों को बड़े भाग्यशाली बताया, श्रेष्ठ भाग्य हो जासु रघुनाथ जी महाराज बिराज ये भगवान की कृपा से आप लोगों के दर्शन हुए है ना। भगवान ये बिना कारण कृपा करने के स्वभाव को स्वभाव राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन बहन भावना आना, भगवान के स्वभाव को जिन जान लिया है तो भजन के बिना मुझे कोई स्वार्थी ऐसा कौन है संसार में बिना कारण कृपा करे स्वभाव ऐसे कृपा लोगे शरण होगे शरण हो जाओ। आभीर गंगा यमुना देव तस्मै सुभद्रे नमो नमः। हे नाथ हे नाथ कुछ कहना आता नहीं, शर्म आती है महाराज आपके शर्म होते ही शर्म आती है। हम कहां बस यही है नाथ हे महाराज है कृपा सिंधु हे नाथ जानते नहीं कुछ, इनमें भी जानने का फिर अभिमान है। दिखाऊ मैं ज्यादा है दिखाऊ लोगों में अच्छा दिखाऊ मेरे दिल पर दिखाऊ है अपना अपना परमा दे करके भगवान से रो को हे नाथ हे नाथ हे नाथ। नारायण नारायण नारायण नारायण।